i väntan på domedagen. När Estrid gifte sig med sin Östen behövde hon inte flytta särskilt långt. Sydväst om Snotsta, vid Vallentunasjöns södra strand, låg gården Såsta, som blev hennes nya hem. Estrids och Östens första barn Gag dog tidigt. De sörjande föräldrarna reste en runsten till hans minne. Sorgen förbyttes dock i glädje när deras liv berikades av sönerna Östen, Sven och Ingefast. Men så ger sig maken Östen ut på resa och kommer aldrig hem. Kanske blev han väring i Konstantinopel. Kanske önskade han resa som pilgrim till det heliga landet. Allt vi vet är att Östen for mot Jerusalem men dog i Grekland. Nu var Estrid ensamstående mor. Tillsammans med sina barn reste hon en korsprydd runsten över maken och fadern. Estrid tycks snart ha funnit lyckan igen och flyttade till Harg, inte långt därifrån. Tillsammans med nye maken Ingvar, som för övrigt var far till väringahövdingen Ragnvald, se sidorna 31-34, fick hon sönerna Sigvid, Ingvar och Jarlabanke. Hur många år de fick tillsammans vet vi inte, men Estrid blev återigen änka. Än en gång kallade hon på en runristare och lät resa en sten till åminnelse av en avliden make. För Ingvars och Ragnvalds själars skull lät Estrid inte bara rista runor. Hon såg också till att bygga en bro. Genom brobyggande ombesörjde man att folk kunde ta sig torrskodda till kyrkorna, varför det ansågs vara en gudig behaglig gärning som räknades den döde till godo på domedagen. Och det är domedagen som allt kretsar kring, broarna, pilgrimsresorna och runstenarna. Runstenarna restes där så många som möjligt kunde se dem. Ofta restes de i par och står som portar i landskapet vid broar och vadställen, vid gårdsgränser, på gravfält och intill gården. Sidan 340. De dödas minne fick inte dö. Varje gång man passerade en runsten skulle man tänka på den döde och be för honom eller henne. Bönerna fungerade som små själamässor som skulle gynna de döda den dag Jesus återkom till jorden för att döma. De böner som ristats på stenarna är ofta innerliga och djupt allvarliga. Man ber för den dödes ande och själ på det att Gud ska låta den döde komma till himlen. Det kan inte uttryckas tydligare än på den sten som restes till minne av Estrids granne Ulf i Skålhamra. Gud och Guds moder hjälper hans ande och själ, förläner honom ljus och paradis. På en annan uppländsk runsten ber Tummes efterlevande att hans själ må komma i ljus och paradis och i den bästa värld för kristna. På andra stenar ber man Gud hjälpa de dödas själar bättre än de förtjänade, eller utbrister, Gud gör en misskund. I ristningarna kallas Jesus antingen Gud, drotten, ett ord som betyder härskare, eller människornas härskare. Andra bibliska personer som åkallas är Guds moder, det vill säga Jungfru Maria, och ärkeängeln Mikael. Dessa tre hade som ovan nämnts specifika roller att fylla när människans slutliga öde skulle avgöras. Sidan 341. Även om tankarna på domedagen i dess kristna skepnad var nya för nordborna, var de sedan gammalt medvetna om att jorden en dag skulle gå under i Ragnarök. För att underlätta förståelsen av yttersta domen använde sig runristarna av det gamla hedniska symbolspråket. Den nya domedagen liknades vid den gamla. Ett ypperligt exempel härpå är den orm eller drake, olika benämningar på samma djur, som förekommer på otaliga runstenar. Inte sällan har ristaren valt att placera sina runor inuti en orm, vilken slingrar sig över hällen eller stenen. När ormar dyker upp i de isländska sagorna är de ofta onda, som Midgårdsormen och Fafner. Historien om exempelvis Sigurd Fafnesbane anammades begärligt av de kristna, eftersom de är goda skildringar av hur ondskan övervinns. Följaktligen är scener från sagorna avbildade på medeltida kyrkor. De män och kvinnor som passerade en ormprydd runsten och såg att det inristade odjuret har framställts fjättrat, inte sällan bundet i ett så kallat iriskt koppel, lär ha associerat till kampen mellan ont och gott. Till saken hör emellertid att även Jesus ibland är bunden på bildframställningarna. Varken på vikingatidens runstenar eller krucifix har den korsfäste spikar i händer och fötter, utan handleder och vrister är ofta bundna med rep. Alla nordbor som såg sådana bilder visste att knutar kan lösas upp, att det som är bundet till slut kommer att befrias. Det gäller både ormar och gudar. Vid Ragnarök, yttersta domen, kommer de onda och goda krafterna att lösgöras inför den sista striden. I myten om Ragnarök förutspås att Midgårdsormens broder Fenrisulven, som med list blivit bunden av asarna, ska slita sig för att angripa och döda Oden. I Jesu fall har befriandet redan ägt rum. Han korsfästes på långfredagen men återuppstod på påskdagen från det dödas rike och for till himlen, därifrån igenkommande till att döma levande och döda, som det står att läsa i den kristna trosbekännelsen. De bundna ormarna hade alltså på sätt och vis samma symboliska funktion som korset. Även ormarna var förebud om tidens slut och varnade betraktaren för de konsekvenser som följde av jordelivets gärningar. När ristarna utformade sina kors kunde de förstärka domedags- och uppståndelsetankarna genom att låta korset växa och blomstra. Enligt en legend var det kors som Jesus korsfästes på tillverkat av ett träd från Edens lustgård, paradiset. Ett sådant träd kan liksom Kristus aldrig dö. Det fortsätter att blomstra även om det är nedhugget. Se sidorna 137 och 144. Som det grönskande korset i Hyppinge. En stor del av den bildsymbolik som knackades in på runstenarna var alltså länkad till idéer om uppståndelsen, då män och kvinnor ska resa sig ur gravarna för att möta frälsaren och bli dömda. Sidan 342. Enligt samma logik är även de gravar som kommer att öppnas på yttersta dagen bärare av ett domedagsbudskap. Med kristendomen kom nya begravningsseder. Kremeringar med gravläggning under högar ersattes till en början av rektangulära stensättningar över obrända lik. Visserligen fanns det ingen motsättning mellan att bli bränd och att komma till himlen, eftersom kristna martyrer som blivit brända på bål rimligen måste få komma in i paradiset. Karl den store och hans kyrkomän hade emellertid uppmuntrat till kistbegravningar, och deras önskan spred sig långt bortom Frankeriket. Den nya seden underlättade också när missionärerna sökte förklara hur de döda skulle stå upp vid Jesu återkomst. Till skillnad från under hednisk tid lade de kristna inte gravgåvor till de döda, men föremål hamnade likväl i jorden. De döda begravdes i de kläder de gått och stått i, och på dem fanns spännen och bältesbeslag. Från kvinnornas redskapsband hängde pinsetter, kammar, saxar och örslevar. Däremot upphörde nedläggandet av hundar, hästar och andra djur i gravarna. Liken kunde antingen svepas eller placeras i en enkel träkista. De döda lades på rygg med huvudet i väster och fötterna i öster för att vara redo för Kristus. Liksom solen går upp i öster trodde man nämligen att Jesus skulle återkomma från den östliga horisonten. Överhuvudtaget hade solen en framträdande roll i äldre kristen symbolik. Jesus jämfördes ofta med solen, och de flesta kyrkor har sin heligaste del, altaret och koret, i öster. Före kristendomens ankomst hade orienteringen av gravar dominerats av två traditioner. Forskare har funnit att riktningen i många fall kopplades till soluppgången vid höstblotet, som inföll några veckor efter höstdagjämningen. I andra fall har riktningen varit kopplad till solens upp- och nedgång vid vintersolståndet, det vill säga vid juletid. Dessa två traditioner går att iaktta på exempelvis gånggrifternas ingångsriktningar under bondestenåldern och de vikingatida skeppssättningarnas stävriktning i Mälardalen. Av detta kan vi anta att nordborna uppmärksammade sina döda vid höstblot och jul. I och med att kristendomen etablerades infördes emellertid en helt ny högtid för de döda. En högtid då Kristus stod i centrum för intresset. Av detta skäl började man orientera gravarna i riktning mot solens uppgång under påskdagen. Påsken är den största enskilda helgen under det kristna året. Högtiden som firas till minne av Jesu lidande, död och uppståndelse infaller på den första söndagen efter den första fullmånen efter vårdagjämningen. I praktiken någon av dagarna mellan 22 mars och 25 april. Sidan 343, bildsida. Sidan 344. Orienteringen av de vikingatida skelettgravarna stämmer väl överens med detta. De är riktade mot det östliga väderstreck där solen går upp i mars-april. Faktum är att detsamma kan sägas om de tidigaste kyrkorna. Deras kor har orienterats åt samma väderstreck. Traditionen är inte unik för nordborna utan följdes också i tidig kristna miljöer i Storbritannien, sydvästra Finland och Estland. Mot bakgrund av detta kommer det inte som någon överraskning att Estrid fick vila i en grav som riktats mot solens uppgång på påskdagen. Efter Ingvars död flyttade hon tillbaka till Såsta, där hon som ung hade levt med Östen. Kanske för att vara nära barn och barnbarn under sin sista tid i livet. När de anhöriga slutit hennes ögon lades Estrid i en kista gjord av en ekstam. Bredvid henne placerades ett skrin av målat linträ, klätt med tyg på insidan, samt ett mynt från Basel och Victor. I graven bredvid låg den tidigt döde sonen Gag. Östens lik kom aldrig tillbaka från Grekland, men till hans minne hade familjen rest en gravlös hög, en kenotaf. Invid denna fick änkan sin grav. Där vilade Estrid i frid i över 800 år, ända tills arkeologer grävde upp henne 1995.